bu şeytanla insanın ilişkisinde mahşerde hatta izâ câena Allah-u Teala buyuruyor, ben onları mahşerde çağırdığım zaman bana o şeytanla onun arkadaşı olan insan bana geldikleri zaman gâle diyecek insan, ya leyt te beyni ve beyneke, keşke dünyadayken benimle senin aranda olsaydı, bu'del meşrikayni, doğu ile batı arasındaki mesafe kadar seninle benim aramda bir mesafe olsaydı diyecek insan şeytana. Bu dünyada şeytanla arkadaş olana orada böyle söyleyecek. Febi'sel karin, ne kötü arkadaşsın sen diyecek insan orada şeytana. Bu sefer Allah-u Teala şöyle diyor bu konuda. Velen yenfa'akum, size fayda vermeyecek. El yevme, bugün. Yani Allah-u Teala orada bu dünyada şeytana arkadaş olanla şeytana seslenecek. Diyecek ki bugün size fayda vermeyecek. Çünkü iz zalemtum ennekum fil azabı müşterikün. Siz dünyadayken zulmettiniz. Şimdi burada müşterek olarak azap çekeceksiniz, ortaklaşa. Siz buradaki azapta ortaklaşa olacaksınız. Çünkü dünyada da ortaklaşaydınız yani, arkadaştınız yani. Burada şunu kastediyor Yüce Allah, onun deşifre edeyim size, açıklayayım size. Arkadaşlar, bir insan bir insanı yoldan çıkarttığı zaman zulmediyor demektir. En büyük zulüm budur. Şeytan da insanı yoldan çıkarttığı için zulüm etmiş oldu. Onun için Allah-u Teala diyor ki sen zulüm yaptın. Bir de insan kendi kendine zulmeder. Nasıl? Kendi kendine yakışmayan bir davranışı, insana yakışmayan bir davranışı yaptığı zaman da kendi ruhuna, kendi şahsiyetine zulmediyor demektir. Bunu biraz izah edelim. Şimdi tasavvufta ve Kur'an-ı Kerim'de gelen bilgi şu: aslında ruh bu bedende gurbettedir, hapishanededir. İnsan yanlış bir iş yaptığı zaman, günah işlediği zaman ruhuna ızdırap veriyor, ruhunu rencide ediyor, yani ona zulmediyor. Onun için Allah-u Teala Adem Aleyhisselam günah işlediği zaman Allah'a dedi ki ya Rabbi, ben kendime zulmettim, beni affet. Duasında, tevbesinde bu vardı. Nefsime zulmettim dedi. Ruhuma zulmettim dedi. Dolayısıyla demek ki şeytan insanları yoldan çıkarttığı için zulüm yapıyor. İnsan da kendi ruhuna uygun olmayan davranışta bulunduğu için kendi fıtratına, kendi doğasına, kendi tabiatına, insanlığına yakışır davranışta bulunmadığından dolayı kendi ruhunun hakkını gasp ettiği için zulüm yapıyor. Nasıl ki hukukta, siyasette zulüm, idare edenler idare edilenlere baskı yaparsa, hakkını çiğnese zulüm oluyorsa, aynı şekilde bir insan da kendi ruhuna yakışmayan harekette bulunduğu zaman ona zulmediyor. İşte diyor Allah-u Teala, orada mahşedecek ki siz dünyadayken zulmettiniz. Şimdi burada azaptan müştereksiniz siz. Hadi bakayım, ikiniz beraber azap çekin. Bu sefer bu insanın şeytanın peşinden koşma meselesini Allah-u Teala onun dinamini, yani dinamik kelimesi, hocam nereden çıkarttın bu işi yani? Neden insanoğlu şeytanın peşinden koşar? Bunun psikolojik nedeni nedir? Manevi nedeni nedir? Onun tabanını oluşturuyor burada Allah-u Teala şimdi. Bir sonraki ayette insanoğlunun şeytanın peşinden gitmesi, onu arkadaş edinmesinin nedenini yazacak şimdi. Peygamberimize sesleniyor şimdi. Baş. Efe ente tüsmi'u summe. Ya Muhammed, sen mi işittireceksin sağıra? Duymayan adama, sağır olan adama sen işittirecek misin? İşittirebilir misin ya Muhammed? Ev tehdil ümye, veya amayı, körü, manevi körü sen mi götüreceksin doğru yola? Bak bak bak, peygamberimiz bunu yapamayacağını söylüyor Allah-u Teala. Şimdi bizim şeyhlerimiz, şimdi tarikat şeyhler adamları yola getiriyorlar, hidayete getiriyorlar. Abi işe bak sen şimdi. Bunu bir yetkiyi peygambere vermiyor Allah-u Teala. Onlar, o onu yola getirdi. O onu yola getirdi. Şirk. Sakın bunu demeyin. Benim talebemsiniz, bunu demeyeceksiniz. Ve men kâne fî lalâlin mubîn. Apaçık sapıklıkta olan bir adamı mı yola, doğru yola getireceksin sen ya Muhammed? Soruyu soruyor şimdi burada. Aslında peygamberimizin zatına bunu hitap ediyor ama bize bir mesaj veriyor burada. Peygamber yok ki burada şimdi. Peygamber sağ değil ki. Bu ayette kim amel edecek? Biz. Biz amel edeceğiz bu ayette, değil mi öyle ya? Peygamber vefat ettiğine göre o zaman bunun muhatabı kimi? Biz. Şimdi burada değerli kardeşlerim, burada Allah-u Teala iki büyük duygu alemine hitap ediyor bizim. Duyumları temin eden duyu organlarının harekete geçmesini istiyor. Diyor ki insanoğlu sağır olduğu zaman, gerçeği dinlemediği zaman onu doğru yola getirmeniz mümkün değildir. Bir defa insan Allah-u Teala diyor dinlemesini bilecek. Birinci sistem bu. Biz şimdi kendi grubumuzdan olan bir adamı dinleriz. Başkasını dinlemeyiz. Kulak vermeyiz. Demek ki insanı şeytana arkadaş yapan şey duyu organını kullanmaması. Özellikle kulak. Kulağın işlevi, fonksiyonu çok büyüktür insanın hayatında. Bu diğer büyük pek çok ayeti kerimelere gideceğiz şimdi buradan. Gireceğiz oraya. Fakat şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre edelim. Demek ki önce dinlemesini bilecek insanoğlu. Ondan sonra ömye, gözlerini kullanacak. Bu da duyu organları, yani duyumları beyne taşıyan önemli kapılardan bir tanesi. Yani şöyle anlatayım size iyi anlamanız için. Şu bizim bedenimiz bir ülkeye benzer. İnsanoğlunun iç alemi bir Türkiye ülkesini düşünün. Bunun gümrük kapıları vardır. Bu gümrük kapılarından insanlar içeri girerler bu ülkeye. Orada polise gözükmeden, pasaportunu vermeden içeri giremez. İşte insanoğlunun da gümrük kapısı bu beden ülkesinin kulaklarıdır. O deliklerdir. Oradan içeri girecek olan bilginin pasaportunu soracaksın. Doğru mudur, yanlış mıdır? Beynini kullanacaksın sen. Senin polisin aklındır. Beynindir. Orada giren bilgiye pasaportunu soracaksın. Bu ülkeye giremezsin diyeceksin. Hak mıdır, batıl mıdır o bilgi? Yanlış mıdır, doğru mudur? Güzel midir, çirkin midir? Bunu soracaksın. O kulaktan içeri ne giriyor? Hırsız mı giriyor? Mafya mı giriyor? Eroin kaçakçısı mı giriyor? Bilgiler de böyledir. Bilgilerin de eroin kaçakçısı var. Dolayısıyla bu gümrük kapısı çok önemli bir kapıdır diyor. Bu kapıyı düşmana kaptıran bir adamı sen mi kurtaracaksın diyor Allah-u Teala. Bu mümkün değil. Bir ülkeyi düşün ki kapıları açmış. Bütün düşmanın askerleri içeri girmiş. Nasıl kurtaracak onu? Nasıl kurtaracaksın bu ülkeyi de bana bakayım. İşte birinci gümrük kapısı kulaklar. İkinci gümrük kapısı gözler. İşte bu gözler gözlem yapacak. Bu gözler okuyacak. Bu gözler görecek. Realiteyi görecek. Hakikati görecek. İlahi kanunları görecek. Tabiat kanunlarını görecek. Ve tabiat kanunlarını okuyacak. O da Allah'ın kitabı, bu da Allah'ın kitabı. Yani şu tabiat kanunlarını yaratan Allah değil mi? Bunu da gönderen Allah değil mi? Onun ilmini yapan, kimya ilmini, simya ilmini yapan, astronomiye, biyolojiyi yapan adam aynı işi yapıyor. O da Allah'ın kanunlarını inceliyor, biz de Allah'ın kanunlarını inceliyoruz burada. Farkımız yok. Demek ki bu göz, bu gümrük çok iyi korunması gereken bir gümrüktür diyor. Şeytan orayı aldatır diyor. Bakar kör. Bakar kör adamı sen yola getirmen çok zordur diyor ya Muhammed. Bu çok zor bir iştir yani. Efendim? Ve bu kulağı ile gözünü kullanamayan adama sapık diyor Allah-u Teala. Sapık. Sapıkmış ya. Gümrük kapılarından her şey giriyor çıkıyor kardeşim. Bu devlet diye bir olay yok burada. Bu gümrük kapılarına asker diye bir şey yok yani bu adamın. İşte bir insanı bir ülke olarak düşünün. Bu ülkenin en büyük kapıları efendim iktidar da kim? Kral kim? Kral. Kral akıl. Kral akıl. Kral içeride duruyor ama kapılardan ne girip çıktığı belli değil. Bu sefer o kral hakim olamıyor işte o gözlere, o kulaklara. O beyne hakim olamıyor bu sefer. Akıl da işlevini yapamaz hale geliyor. O adam sapıtıyor diyor Allah-u Teala. O zaman sapık oldu diyor yani. Ve men kâne fîl lalâlim mubîn diyor. Aynı ayetin bir benzerini bakınız. 20. cüzde. Bunlar ikiz kardeş diyor. Bir tane daha var. Oraya da gideceğiz yani. Şimdi burada bir ayette diyor ki Allah-u Teala. Bak şimdi burada. Ve mâ ente bihâdil umyi. Bir üstten alalım. İnneke la tusmi'ul mevta. Ya Muhammed, sen ölüye işittiremezsin. Ölü ölü. Öyle yaşayan ölüler var diyor Allah-u Teala. Mezarda, o adam mezarda, fark yok yani. Onun beyni çalışmıyor. Ölü. Ölü bu adam. Sen bu adama işittiremezsin. Bizim hocalar işittiriyorlar ha. Talkın veriyorlar mezarda. Kopya veriyor. Yerin altındaki ölüye kopya veriyor ha. Geldi mi sana melekler diyor. Ey falan oğlu. Sana melekler geldi mi? Mer rabbuke ve ma dinuke ve ben nebiyyuke diye sordular mı? De onlara, dinim İslam'dır. Peygamberim Hazreti Muhammed'i kopya veriyor yukarıdan aşağı. Ha bu İslam'ı ne hale getirdiler görüyor musun? Ha bu Allah da diyor ki ölüyü işittiremez. Onlar işittiriyorlar biliyor musun? Bizimkiler işittiriyor bizim hocalarımız ama Hazreti Muhammed işittiremiyor. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, ya Muhammed, o kulaklarını ve gözlerini kullanamayan adam ölüdür. Aklını kullanamayan adam ölüdür. O yaşasa bile fark etmez. O yaşıyor ama aslında ölü. Yaşayan ölü. Ona işittiremezsin. Ve la tusmi'us summe. Sağıra da işittiremezsin. Sağıra. Neyi işittiremeyiz? Eddua'e. Çağırışını. Dua burada çağırma demektir. Sesini. Nidanı işittiremezsin bu adamlara. E izâ vellev mudbirin. İzâ vellev mudbirin. Mudbirin demek dübürden geliyor. Dübür de arka demek. Sırtını sana dönen adama ölüdür onlar. Duyuramazsın sen. Demek ki sırtını dönme olayı yani beynini hakikatten uzaklaştırma demektir. Burada o manaya geliyor bu. Kime işittirirsin diye bir alttaki ayette geçiyor. Men yu'minu bi ayatina. Benim ayetlerime inanan insanlara işittirirsin. Şimdi bu ayeti kerimeyle ikiz olan bir ayet bu. Demek ki ne oldu şimdi? Burada Allah-u Teala şu kanunu bize veriyor. Beynini kullanamayan adamlar, aklını kullanamayan adamlar şeytana arkadaş olurlar. Bu kadar. Anlaşalım şimdi. Bu kadar konuştuğumuz lafın neticesi bu, özet, ana fikir bu. Aklını kullanamayan adam şeytana uyar diyor Allah-u Teala. İşte sana bunun anlatacağımız ayet bu. Şimdi bak bir daha geliyor şimdi, ne diyor şimdi Allah-u Teala? Bu beynini kullanamayan adamlar, bu yarı ölü adamlar diyor ki fe imma nedhebenne bike fe inna minhum muntakimun. Ya Muhammed, biz seni onların arasından gidersek, alıp götürsek demektir bu. Derhal onlardan intikam alırım ben. Sen onların içinde olduğun için onlara azap etmiyorum diyor Allah-u Teala. Bak bak bak bak. Bu sistem şeydedir arkadaşlar. Bakınız. Enfal suresinin 1, 2, 3, 4. sayfası. 4. sayfasında bunu Allah-u Teala söylüyor. Bu bir sistem. Sadece peygamberimize ait bir olaydır bu. Bu yetkiyi peygamberimize vermiştir. Diğer peygamberlerden farkı budur peygamberimizin. Diyor ki burada bak şimdi. Okuyayım size bunu. Burada olması lazım. Ve ente fihim olması lazım burada. Allah Allah. Hah, buldum. Ve ma kana Allahu liyuazibahum ve ente fihim. Sen onların içinde bulunduğun müddetçe ben onlara azap etmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Diğer peygamberlere yapmıştır. Lut aleyhisselam onların içinde olduğu adam onları batırmıştır. Nuh aleyhisselam orada olduğu için onları batırmıştır. Ama bizim peygambere böyle bir yetki vermiştir. Büyük peygamberlik budur işte. Kendi orada bulunduğun müddetçe ben onlara azap etmem diyor. Peki peygamberimizin zatı, bedeni iken mi? Peki bugün ne olacak bu ayet? Bugün nasıl uygulayacağız bunu? Peygamberimiz şu anda bizim aramızda yok. Ha, buradaki fihim kelimesi o kadar ilginçtir ki, sahabe döneminde buna mana verseydik, o dönemde peygamber sizin aranızdayken azap etmek yok. Şimdiki mana, peygamber sizin içinizdeyken azap etmek yok. Yani içinde derken kalbinde. Peygamber eden bir kalbin olduğu yerde o toplumu batırman diyor Allah-u Teala. Anladınız mı şimdi? Bu müthiş bir olaydır. Bak burada size harika bir yorum yaptım. Orijinal. İkincisi orijinaldir yani. Birincisini her tefsirde bulursunuz. Her yerde var, her kitapta var yani. Ama ikinci yorum önemli. Bu ayet-i kerimenin bir benzeri de var Hucurat suresinde. Ve'lemu enne fikum Resulallah. Bilin ki Allah'ın Resulü aranızdadır. Peki benim aramda ne ara var? Hazreti Peygamber'de yok ki. Ha, fikum burada içinizdedir. Yani gönlünüzdedir. Ona iman ediyorsunuz. Onu seviyorsunuz demektir. İşte Hazreti Muhammed'e iman eden, tabi olan bir gönülü, o gönülün bulunduğu bir toplum ben yıkmam diyor Allah-u Teala. Tabiat olanlarına göre ceza vermem ben diyor. Sistem bu. Bunu böyle anlayacak. Bu orijinal bir yorumdu. Bu ikinci yaptığım yorum orijinal bir yorumdur. Dolayısıyla şimdi buradan çıkarıyoruz bunu. Şimdi bu ayeti bu ayete getirdiğin zaman ikisini beraber, eğer seni onların arasından çekip çıkarsam derhal onlardan intikam alacağım diyor Allah-u Teala. Ama sen onların arasında olduğu için onlara azap etmiyorum. Bak, bu çok önemli. Nasıl bir peygambere inandığınızı anladınız mı şimdi? Yani Hazreti Peygamber'in büyüklüğünü anladınız mı şimdi? Diğer peygamberlere nasıl fark attığını anladınız mı şimdi? Yani Hazreti Peygamber'e inanan bir gönülün bulunduğu yerde tabiat kanunları gereği ceza vermiyor Allah-u Teala. Ceza veriyor da böyle Hazreti Nuh kavmi gibi batırmak, Lut kavmi gibi batırmak olayı yok. Yani tabiat kanunları ile ceza vermek yok yani. İşte bunu bu ayetten de anlıyoruz. Burada da bunun zaten sistemini koymuş burada Allah-u Teala. Ama bana bu ayet dedi ki ben söylenmeden olmaz. Efendim. Şimdi bu adam, şeytana arkadaş olan adamlar aslında diyor ya Muhammed sen onların arasında olmasan var ya derhal işlerini bitireceğim ben onların. Diyor. Ev nuriyennekellezi vaadnahum fe inna aleyhim muktedirun. Diyor Allah-u Teala. Yahut da sana onlara vaat ettiğim azabı gösterebilirim ya. Onlara şöyle yaparsanız, yanlış yaparsınız, kırmızı kartı gösteririm. Faul yapma. Hakem ikaz ediyor ya futbol maçında. Yapma, futbolcu bir hata, iki hata yaptığı zaman hemen tak sarı kartı, kırmızı kartı göstermiyor. Bir ikaz yapıyor ona. Yapma diyor işte, yapma. Ondan sonra yaparsa bir sarı kart. Ondan sonra hadi ya sen çok rahatsız ediyorsun bizi burada. Çık dışarı da biz burada maçı rahatlıkla bitirelim. İşte Allah-u Teala diyor. Ben böyle bazı ikazlar yapıyorum. Sarı kartlarım var benim. Kırmızı kartım var. Cehennem kırmızı zaten. Alevi kırmızıdır zaten. Şimdi ben o sistem var. Ama yapmıyorum onu diyor Allah-u Teala. Uygulamıyorum onu oraya. Uygularsam sana da gösteririm ya Muhammed azabımın nasıl olduğunu. Zaten ben buna muktedirim diyor Allah-u Teala. Ben buna gücüm yeter. Ben buna kadirim. Ama yapmıyorum. Yani sen onların arasındasın. Benim peygamberim onların arasındadır. Şimdi onların azabını ona göstermem, onu üzmemdir. Niye yapmıyorum? Yoksa ben bunu sana ispat ederim diyor Allah-u Teala. Ev nuriyennekelledi, gösteririm demek, ispat ederim demektir yani. Ben sana bunu ispat ederim diyor. Ha. Şimdi ya Muhammed dikkat et. Bak ben bu kadar senden dolayı o insanlara azap etmiyorum. Öyle mi? Onlara yapacağım azabı da sana göstermiyorum, ispat da etmiyorum. Öyleyse sana bir görev düşüyor. Şimdi bak dönüyor peygamberimize şimdi Allah-u Teala. Dönüyor peygamberimize bak ne emir verecek ona. Festemsik billezi uhiye ileyke. Ya Muhammed sana vahyettiğim kitaba sımsıkı sarılacaksın. Ha bu işi gördün mü sen şimdi? Ha bu işi gördün mü sen şimdi? Allah diyor ki peygambere benim sana vahyettiğim kitaba sımsıkı sarıl. Bizimkiler hangi kitaba sımsıkı sarılıyor bana diyebilir misin? Ahmet'in, Mehmet'in kitabında. Falan mezhebin kitabına, falan tarikatın kitabına sarılarak adam din yapacak. Hazreti Muhammed'e diyor ki sana vahyettiğim kitaba sarılacaksın. Bizimkiler oldu Hazreti Muhammed'den büyük. Sallallahu aleyhi ve sellem'den büyük oldular. Anladınız mı şimdi? Ne çile çektiğimizi anladınız mı şimdi? Bayraktar hoca gibileri bu Türkiye'de nasıl çile çektiğimizi anlıyor musunuz? Benim peygamberime diyor ki Allah-u Teala, ben sana neyi vahyettiysem oraya sarıl diyor. Sarıl. Peki ben nereye sarılacağım şimdi? Bu hocalar neye sarılacaklar? Kur'an'a sarılacaklar. Başkası var mı? O zaman biz Hazreti Peygamber'den büyüğüz demek ki. Biz kendi fikrimizi üretiriz, din üretiriz, din koyarız. Oraya taparız. Öyle mi? Anlıyorsunuz değil mi bu İslam aleminin ne hale geldiğini bundan dolayı? Anlıyorsunuz, reçeteyi veriyorum size. Ben şimdi doktorluk yapıyorum size. Hastayı masaya yatırdım, söylüyorum. Bunun hastalığı şudur. Kur'an'dan uzaklaştırdık bu halkı biz. Biz Kur'an'a yapışın diyecektik. Allah diyor bunu, emir, ayet bu. Peygamberime söylüyor benim bunu. Heyecanımı bağışlayın. Heyecanlanmamak mümkün mü bu ayetin karşısında? Arkadaşlar, bakınız 1400 sene evvel benim peygamberim öyle söylemiş. Festemsik, imsek, imsak, yapışmak demek. Yapış. Tutun. Nerede tutun? Billezî uhiye ileyken, sana vahyolunana. İnneke alâ sırâtın müstakim. Sen doğru yoldasın ya Muhammed. Doğru iş yapıyorsun sen. Benim Kur'an'ımdan uzaklaşmıyorsun sen. Öyle olmadığın müddetçe doğru yoldasın. Şimdi söylüyorum. Şimdi söylüyorum. İyi dinleyin benim. Şurada namazda okuyoruz. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi beni sıratı müstakime ilet. Dua yapıyoruz. Da namazda da 5 vakit namazda hep okuyoruz Fatiha'da. Soruyoruz şimdi Kur'an'a. Nedir sıratı müstakim? Sorduk. Cevap bu ayet. Benim diyor, ben. Kur'an diyor ki sıratı müstakim benim. Benim yolumdan gidersen doğru yoldan gidersin, sırat-ı müstakimden gidersin. Anladın mı şimdi? Peygamberin yolu da bu. Allah'ın yolu da bu. Bizim yolumuz da bu olacak. İşte Müslümanlık budur arkadaşlar. Yok öyle Ahmet böyle demiş, Mehmet böyle demiş, falancı fetva vermiş, burancı fetva vermiş. Bırakın o işleri. Bırakın o işleri. Bayraktar da dediyse inanmayın. Kur'an diyorsa inanın işte. Bayraktar Hoca size Kur'an'dan diyorsa, ha o zaman inanın bana. O bir türlü bir laf dedin mi size, at vurun duvara. At vurun duvara. Çünkü benim fikrimle, bir alimin fikriyle din olmaz. Din Allah koyar. İşte bu ayeti kerime beni titretiyor. Sebebi, arkadaşlar sebebi benim peygamberime hitap ediyor. Diyor ona ki, Kur'an'ıma sarıl diyor. Biz de oraya sarılamadığımız için ben üzülüyorum. Peki soruyoruz Allah-u Teala'ya şimdi. Ya Rabbi niye böyle söylüyorsun peygamberimize, benim sana vahyettiğim Kur'an'a sarıl. Sebebi ne? Nedir bunun özelliği bu kitabın? Alttakine cevap veriyor. Ezan okundu demeyin bana ne olur. Eyvah. Sen demesen o diyor ya. Ben geç kaldım, kusura bakmayın. Sizin bir defa 10 dakikanızı yediğim için bana hakkınızı helal edin. O önce gelen arkadaşlar bana hakkılarını helal edecekler. Çünkü biz burada hakikaten bir üniversite kurduk, burada fakülte, burada sohbet ediyoruz. Sizin hakkınızı, sizin zamanınızı alma hakkı yok bende bir defa. O yok. Çünkü onu ben mecburum bunu buraya gelmeye, erken gelme ama böyle aksaklık oluyor ara sıra. Olur yani böyle. Efendim o hatayı da siz bağışlayacaksınız bize. Şimdi söyleyeyim size de geçeyim bu ayetin. Sebebi ne? Nedir bu Kur'an'ın özelliği diye söylüyoruz. Cevabını bir alttaki ayette veriyor Allah-u Teala. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmik. Ya Muhammed, o Kur'an senin ve kavminin şerefidir, şerefi. Bu kitap bir şereftir. Bu kitap bir şeref dağıtıyor. Bu kitabın izinden giden adama ben şeref veririm. Dünyada onu şereflendiririm. İşte anladınız mı Bayraktar Hoca'yı buraya getiren ne olduğunu şimdi? Bayraktar Hoca'yı bulunduğu yere getirenin ne olduğunu anladınız mı? Kur'an, Kur'an, Kur'an. Çünkü ben her gün bu Kur'an'ı okuyorum. Her gün bunun üzerine, her akşam bunun üzerine araştırma yapıyorum. Allah da bana verdi. Bittim bu Kur'an-ı Kerim'i Amerika'da Hristiyan İlahiyat Fakültesi'ne yazdım tahtaya. Evet. Allah bunu bana bahşetti. Bu Kur'an sayesinde. İşte diyor Allah-u Teala 1400 sene evvel peygamberime dedi ki bu Kur'an senin de şerefindir, milletinin de şerefidir dedi. Allah Allah. Aynı ayetin bir benzerini nerede söyledi biliyor musunuz? Enbiya suresinin birinci sayfasının son ayetinde. Aha bak. Lekad enzennâ ileyküm. Bize hitap ediyor. Size indirdim. Kitaben bir kitap. Fihi o kitapta vardır. Zikruküm sizin şerefiniz. Efela takıl. Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor Allah-u Teala. Bak akıl, akıl. Akıl, akıl, akıl diyor Allah-u Teala. Aklınızı kullanırsanız şerefin nerede olduğunu anlarsınız diyor. Şerefi nerede arayacağınızı anlarsınız diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Kur'an-ı Kerim'in yolunda giden adam orada şeref bulur. Bu şerefi nasıl elde edeceğin de gelecek akşam inşallah Fatır suresinde şeref hazinesine nasıl şeref alıp gelineceğini anlatacağım size. Burada kalıyoruz. Demek ki değerli kardeşlerim şu beyin var ya insanda, şu akıl var ya akıl. Hani diyorlar İslam'da aklı yeri yokmuş şu laflar. Uydurma şeyler bunlar. İftira bunlar İslam'a. Şu aklı kullanmayan adam diyor Allah-u Teala şeytana arkadaş olur. Şeytana arkadaş olduğu zaman da mahşerde onlar ikisini beraber haşredeceğim. Onlar ikisi beraber azap görecekler yan yana. Cehennemde yan yana olacaklar diyor Allah-u Teala. Müşterekül. Öyle iştirak edecekler yani beraber. Yani ortaklık yapacaklar orada. Azapta ortaklık. Şirket kelimesi bundan gelir. Şirket kelimesi diyoruz ya işte anonim şirket, memle şirketi. Şirket ortaklık. Ha orada ortak, beraber ortak olarak orada azabı görecekler diyor Allah-u Teala. Ve Kur'an'a sarılın diyor Allah-u Teala. Sarılırsanız doğru yolda olursunuz ve şeref bulursunuz. Allah-u Teala bu dediğimiz ayet-i kerimeleri anlayan, idrak eden ve insanlığa anlatan kullarından